Ancak Aristo bu tabiri arkadaşlar kullanmaz. Metafizik sözcüğü. Aristo'ya ait değildir. Kitabının da metafizik diye bir kitabı var. Aslında Aristo buna ilk felsefe adını vermiştir. Ancak öğrencilerinden milattan sonraki 200 yılda Rodos'ta Andronikos diye bir felsefe hocası Aristo'nun kitaplarını, yani Aristo'nun kitaplarının da başına bayağı bir macera gelmiş. İşte bir yerde saklı kalmış, gizli kalmış, mağarada kalmış. En son o mağaraya birisi ulaşmış. Onları gün yüzüne çıkarmış. Rodos da Andronikos, Aristo'nun kitaplarını böyle sıralarken, tasnif ederken bu ilk felsefe olan, işte metafizik olacak olan kitabını fizikten sonrasına yerleştirmiş. O yüzden buna metafizik denmiş. Hikayeler anlatılıyor ya arkadaşlar, gel zaman git zaman böyle garip garip. Ondan sonra ona metafizik denmiş. Ona boğa çıkan denmiş falan gibi. Bu da böyle. Arapçaya dediğiniz gibi mabade tabi'i yahut ilahiyat, ondan sonra gibi isimlerle çevrilmiş. Aristo arkadaşlar metafizik tabiriyle görünenin her zaman için bir varlığın, görünen yüzünün o varlığın hakikatini açıklamakta yetersiz olduğunu söylemiştir. Hakikaten bu ileri bir düşünce. Yani nazari bir düşünce olarak, teorik bir düşünce olarak çok ileri bir düşünce. Yani şurada araçları görüyoruz. Bu araçların yapıldığı bir fabrika var değil mi? Bunun daha ötesinde işte mühendisler var. Bu arabayı tasarlayan insanlar var. İşte bu tasarımın da gerisinde bir teknoloji, işte bir birikim var. Dolayısıyla biz o salt arabaya bakarak ya da otomobile bakarak o otomobilin hakikatine ulaşamayız. Kendimize bakacak olursak, işte insan olarak, birey olarak biz kendi varlığımızın hakikatini tam olarak yansıtamayız. İşte bizim annemiz var, babamız var değil mi? Biz onlardan dünyaya geldik. Onların da işte anneleri, babaları var, böyle tesettür edip gidiyor. Genetikten biz bahsediyoruz. Dolayısıyla metafizik ile kastedilen arkadaşlar Aristo metafizikle böyle metafizik alem, mistik alem, görünmez alem bunları kastetmiyor. Biraz önce bahsettiğimiz gibi bir otomobilin işte arkasındaki beyin, üretim aşaması yahut aşamaları, merhaleleri bunları kastediyor. Alem içinde, varlıklar içinde aynı şeyi geçerli. Mesela dört tane sebepten bahsediyorum. Aristo, bir şeyin var olmak için dört tane sebebi olması gerekir. O şeyi bilmek demek, o dört tane sebebi bilmek demektir. Ve o sebep bazen o şeyin kendisinden farklı olabilir. İşte masadan bahsedecek olursak, şu masanın bir maddi sureti, pardon, sebebi var. El-ille el-maddiye. Onun bir işte suri sebebi, sureti vardır. İşte masa tasarımı, dizaynı vardır. Sonra üçüncü olarak gayesi, yani şu masayı niçin üretilmektedir masa? İşte yazmak için, okumak için, uyumak için. Dördüncü olarak bunu kim yapmıştır? Rahmetli eski MİT müsteşarı Mahir Kaynak, hatırlar mısınız siz onu? Evet, Mahir Kaynak. Yeterli değil mi? Mahir Kaynak mesela böyle önemli bir şey olduğu zaman Allah göstermesin, orada burada bu vakatların zaman. İşte hep bu soruları sorardı. Hep Aristo benim aklıma geldi. Bu olayı yani birileri yaptı. Ancak son tahlilde bu kimin işine geliyor, kimin işine gelmiyor. Kime faydası var, kime zararı var. Ben onu sorarım diyor. Yani bunu A şahsı yaptı, B şahsı yaptı, taşeron örgütü yaptı, o yaptı, bu yaptı. Önemli değil diyor. Bu hangi ülkenin, hangi toplumun, hangi işte cemaatin neyse, hangi grubun faydasına, hangisinin zararına. Bunu diyor, belirlediğin zaman diyor, ben asıl olarak onu tespit etmişimdir diyor. Aristo da varlıklarla ilgili olarak arkadaşlar aynı şeyi söylüyor. Bu dört tane soruyu soruyor. En temel bilimin sorusu Aristo'ya göre. Maddi, suri, gâhi ve fâi sebep. İşte metafizik o halde görünen varlığı görünmeyen sebepleri, buradaki görünmeyen arkadaşlar, görünmeyenle illa yani duygularımıza kapalı olan aşkın alem, müteal alem, alem anlamında kullanmıyoruz. Melekut aleminde kullanmıyoruz yani. Aristo, daha doğrusu metafizik tabirini bu anlamda kullanmıyoruz. Günümüzde kullanmıyor bu, doğru. Yani metafizik dediğinde manevi alem akla geliyor. Ancak Aristo'nun kastı bu değil. Aristo arkadaşlar, insanlık için niçin bu kadar önemli birisi? Hristiyanı da, Müslümanı da, hepsi niçin Aristo'ya bu kadar değer veriyor? Aristo, varlıklarla ilgili araştırma yaparken aklın ve bilimin insana izin verdiği ölçüde yürüyor gidiyor. Yani bunu kurbağaları tasnif ederken de, taksonomi yaparken de uyguluyor. Metafizikle, tanrıyla, teolojiyle ilgilenirken de aynı şeyi söylüyor. Gözlemden, gözlemin el verdiği ölçüde, burada bu ikisine dayanarak bilim yapmaya çalışıyor. Gözlem. Ve işte bu gözleme dayalı olarak istidlalde bulunmak. Nazarda bulunmak. Akıl, arkadaşlar bu anlamda niçin önemlidir? Akıl şundan dolayı önemlidir. Aklın bağlamakla alakalı bir anlamı var. İşte Araplar, abidesi, devenin ayağını bağlayan bağ, ikal adını verirlermiş. Peki akıl ile bu bağlama arasında nasıl bir ilişki var? İşte tahayyülden, tevehhümden bahsedecek olur isek ve tahayyül ve taakkul güç arasındaki farklılık. Tahayyülde insan her şeyi aklında canlandırabilir ya zihninde her şeyi canlandırabilir. İşte başı, keçi başı gibi olan, bedenin geri kalanı insan gibi olan veya tersi at bedeni olup da başı da insan başı olan bir varlık düşünebiliriz. Anze eyyil deniyor buna Arapçada. Anze eyyil. Ama akıl bunu bizim tasavvur etmemize izin vermez. Çünkü akıl gerçeklikle devamlı yani ayağı sağlam yere basma tabiri var ya arkadaşlar. Akıl ile işte bunun arasında böyle bir ilişki var. Nasıl ayağını, devenin ayağını o ikal bağlıyor ise insanın ayağını da bu şekilde bağlıyor. Bir önceki dersimizde işte Platon ruhu ön plana çıkarmıştır, maddeyi kötü görmüştür. İyi ki de işte insan çünkü yere bağlamaktadır derken iyi ki de öyle dedik. Hakikaten insanın gerçeklikten uzaklaşmasına akıl engel oluyor. Yani biz bilinçli olarak ancak gerçeklikten uzaklaşabiliriz. Ne demektir bu? Bir örnek verelim. Araçlarda işte bir güvenlik tedbiri var. ABS diye bir şey var. ABS. İşte anti patinaj veya anti patinaj braking sistemle açılımı. Yani lastiklerin frene bastığında kaymasına engel oluyor. Saniyede 10 kez tutuyor bırakıyor ve kaymasına engel oluyor. Yine işte bir şey daha var. Onda da lastiklerin patinaj yapmasına engel oluyor. Ve bu standart olarak araçlarda var. İnsan ne yapıyor onu? Basıyor ve güvenlik tertibatını devre dışı bırakıyor. Yani önünde hava yastığı var. Değil mi? O hava yastığını, sürücü hava yastığını devre dışı bırak dediğim zaman devre dışı bırakıyor. İnsan aklı da bu şekilde arkadaşlar. Yani insan aklını kendisi böyle işini çekip yahut devre dışı bırakmadığı takdirde insanı her an için uyanık tutar. Ama insan bunu zorlayarak kendisi, aklını zorlayarak onu devre dışı çıkarabilir ve hayallerinin, arzularının peşine düşebilir diye türlü yani insan o sağduyusuna teslim olsa tabi insan sağduyusuna teslim olsa hayatta yaşanmaz. İmkanları belli, gücü belli. Gelmişsiniz 5 sene önce böyle yapmışlar sizi. Düşünün 5 sene nasıl etkilemek istiyorlar. Etrafınıza bakıyorsunuz, inşaat var, şu öğrencilerini görüyorum. Kendini tanımıyorlar, hocaya da benzet etmiyorlar. Nasıl diyorum ya? İşte abi diyor, var mı diyor, burada diyor, ne bu böyle diyor, birkaç mı sınıfasın diyor. Bir şey yaptık. Son sınıfta. Çabuk geçer diyor günler diyor, yanınızı fazla sıkmayın diyor, birkaçtasınız diyor. Son sınıfta. Ben diyor, üçüncü sınıftayım falan diyor. Abi sanki biraz geçmiş gibi. Biraz böyle oldu. Değil mi? İnsan düşünmese, hayal etmese hiçbir şey de kazanamaz yani. Hadi kız olmaz. Hakikaten böyle yemeğin üstüne şey atarsınız ya, yani, tarçın atarsınız ya. Yani. Veya baklavanın üzerine sarımsak bir yok etersiniz ya. Yok. Sadece döküyor mu sizin? Bizde de yok. Ama işte hayat ve insanla böyle bir işte bir Aristo böyle bir arkadaşlar, sevgisiz bir insan. Her şeyi aklıyla, ondan sonra bilimle çözmeye çalışıyor. O yüzden sevgisiz. Platon diye birisi var, adam şair, ondan sonra hatip, yakışıklı, sporcu, bir sürü soylu, soklu. Aristo kel kapalı, hakikaten öyleymiş, şişman bir adammış yani. Ama yani nice böyle İbn-i Sina'nın sözü bu. Ateşle toprağı karşılaştırırken diyor ateş güzeldir ama ondan sonra her şey bir topraktan türer diyor. İnsan hayatı toprağa bağlıdır diyor. Nice daha az güzel olur da diyor faydalı olan şey var. Metafizik. Tekrar dönelim arkadaşlar. Şimdi ilk felsefe olarak isimlendiriyor. Nitekim Aristo'lar buna ilk felsefe, filozofiya, Traiora adını vermiş. En değerli felsefi ilim metafizik. Çünkü konusu ilk sebep. Yani insanın nedene ilişkin bilgisi, nedenliğe ilişkin bilgiden daha değerlidir. Yani bir şey sebep ve sonuç. Sebebi bildiği zaman insan için daha önemlidir bu. Yani ateşli silahlar çıktığında, değil mi? İşte ateş çubuğu diyor bunun değerli oran. Ateş çubuğu ateş ediyor, öldürüyor. Yani onun sonucunu görüyor. İnsan için bu dehşet engin bir şey ama nasıl gerçekleşiyor onu öğrenmesi asıl olan. Yani teknoloji ve bilim de asıl bu. Değil mi? Cep telefonu var ama bu nasıl yapılıyor? Asıl bilgi bu. Tanrı'dan bahsediyor ilk sebep olarak. Kelamın Tanrı'na benziyor biraz. İşte kelam bilimlerin en şereflisidir. Çünkü konusu Allah'tır diyor kelamcı. Aynı şey ilk felsefe içinde, metafizik içinde geçerli. Yani diğer bütün ilimler, fiziği, matematiği, mantığı hep metafiziğe ilginç olarak öğrenilir. Tanrı'dan bahseder ve Tanrı'nın özellikleri. Filozoflar arkadaşlar negatif bir Tanrı tasavvuruna sahip olduğunu görüyoruz. Ne demektir negatif Tanrı tasavvuru? Bir fikri olanınız var mı? Yok edin. Yani icabi değil de selvi bir tanrı, tenzihçi bir tanrı. Yani filozoflar tanrının ne olduğunu değil de ne olmadığını söyleyebiliriz diyorlar. Subuti sıfatları zata indirgiyorlar Mutezile gibi. Mutezile usulü hamsesinde ilk olarak tevhid diyor. Ya yani tevhid ama tenzih. Yani tüm müminlerin, Müslümanların iman esası değil mi Allah'ın birliği? Niye bir de ayrıca tevhid diyor, ilk olarak koyuyor? Yani benim Tanrı tasavvuru, sizin kimden farklı diyor. Sıfatlar zata zahir değildir. Zata eklenti bir sıfat anlayışı yoktur. Bu takdirde tadil bir problemi ortaya çıkar diyor. Filozoflarda da aynı şey var arkadaşlar. Şimdi de birden bahsediyoruz. Gerçek bir. Gerçek bir. Ancak Tanrı hakiki anlamda gerçek manada birdir. Onun dışındaki varlıklar gerçek manada bir değildir. Yani bir şey gerçek nasıl bir olur? İnsanın varlığı, yani biz bir bütün olarak insanız. Niçin bizi gerçekliği olarak görmüyor? Araza bir olarak görüyor. Çünkü bizim yüzlerimizin birbirine iltisakı, yapışması sayesinde biz biriz. Yüzlerimiz ayrılabilir, yok olabilir. İşte burada fiziğin ve antropomorfizmin arkadaşlar Tanrı'yla ilgili olarak da iş başında olduğunu görüyoruz. Yani Tanrı gerçek biri olmasa insandaki gibi cüzlerinin birbirini tutmasıyla bir olsa ayrılık yok olabilir. İşte cüzlerde mürekkep değildir. Tanrı demek istediğim bu. Sonsuzluktan bahsedilirken cisimler, alem bir bütün olarak sonsuz olamaz. Şimdi buna dair bir açıklama getirmiş, yani çok da önemli değil, bunun üzerinde durmuyorum. Cevher kavramına geçelim arkadaşlar. Tanrı'nın demek ki birliğinden bahsediyormuş kimliği ve Tanrı dışındaki alemin sonsuz olmadığını söylüyormuş. Cevher kavramı, cevher bir şeyin kendi başına var olması, var olmak için bir başka şeye ihtiyaç duymaması, cevherlik özelliği bu. İki tane cevher var, bir maddi cevherler, bir de manevi soyut cevherler. Maddi cevherler, özü değişmeyen, kendi başına varlığını sürdürebilen, bir takım arazları taşıdığı halde özü değişmeyen, niteleyen değil, nitelenen şey olarak tanımlar cevheri. Yani işte şu masayı örnek verdik. Masanın ahşabı, işte masa da olabilir, işte rahle de olabilir, kapı da olabilir, tencere de olabilir. Maddeyi bu şekilde görüyor. Bütün varlıklar için bir ortak maddenin olduğunu söylüyorlar. Bu madde çeşitli suretlere bürünerek çeşitlenebilir. Ondan sonra ancak onun özü, hakikati değişmez. Sıfatları alır. Kendisi sıfat değildir. Birincisi, ikincisi de işte manevi cevher, insan nefsi, akıl yahut Tanrı'ya cevher demiyorlar ama manevi cevherler bunlar yok olmuyorlar arkadaşlar. İnsan nefsi yok olmaz. Ahiret inancının filozoflar devletin derslerimizde Farabi ve İbn Sina daha ayrıntı olarak görmeye çalıştık göreceğiz. Ahiret hayatını temellendirmek için iki tane yaklaşım var filozoflar arasında. Birisi tenasuptur. Diğeri de işte nefsin zatıyla kaim bir cevher olmasıdır. İkisi birbiriyle alakalı çünkü yani nefs eğer bedene var olmak için bağımlı değil ise bedenden ayrılabilir, o zaman gider başka bir bedene de yerleşir. Yani bunun yerine filozoflar bedensiz varlığı tasavvur etmişler. İslam dünyasında sadece sürevelliğe biraz tenasül eğilimi var. Bunun dışındaki kimliği Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd de başta gelen filozoflarda tenasül anlayışı yok. Aristo'da tenasül edilecekler. Platon'da tenasülçülük vardır. Buyurun, İbniz Hocam dediniz. Manevi cevherlere insan öncesini sayarsak Tanrı'yı kullanamayız. Bir yöndür. Haklısınız. Burada nefsle alakalı olarak filozoflar nefsin ezeli olduğunu söylemiyorlar. Ebedi olduğunu söylüyorlar sadece. Belki taaddüdül kudema değil de taaddüdül ebediyyi olabilir. Kelamcılarda da filozoflarda da ebedilik bir ruhiyet niteliği olarak görünmüyor. Baktığımızda cennette de cehennemde de hayat halidin olarak kabul ediliyor ve bu şeye aykırı görünmüyor. Yani denirse ki işte Maturidi de bu konuyu çok ele alıyor Kitab-ı Tevhid'inde. Diğer kelamcılarımız da hakikaten. Yani Kur'an-ı Kerim'de de var aynısı. Yani insanı ebedi kılan, varlığını ayakta tutan kim ne? Allah değil mi? Ya ezeli olmanı da aynı durum söz konusu olamaz mı? Filozoflar aynı şeyi söylüyor. Ebedi olurken Allah sayesinde insan ebedi oluyor ise ezelilik yönünden de insan Allah sayesinde ezeli olabilir diyorlar. Bu sudur nazariyesinden bahsederken daha ayrıntı olarak bahsediyoruz. Akıl arkadaşlar şu altı tane felsefe tanımı var ya, bunları iyi bilin. Daha önceki bunları da zaten söylemiştim ben size. Kudüs Risalesi niçin önemlidir? Tercüme ederek kimliğinin katkısı nedir? Ve Mu'tezile ile olan ilişkisinin mahiyeti. Bunlar da iyi bilmeniz gereken konular arkadaşlar. Akıl ile alakalı olarak anlatacaklarım da önemli. Aklı da yıldızlayıp Yıldız koyun. Akıl. Orta çağlarda arkadaşlar, özellikle dinlerle birlikte, Hristiyanlık ve İslam ile birlikte, felsefe ile din ilişkiye girdikten sonra suyu yüzündeki bütün oluşun gökyüzüyle ilişkilendirildiğini görüyoruz. İşte tabiat olaylarının arkasında kim var, ne var? Mikail mi diyoruz? Mikail diye tabiat olaylarla ilgilenmeli. Hristiyanlarda da mesela böyle bir şey var. Angeloloji, bilmiyorum duydunuz mu? Melek bilimi de. Yani onlar da kendilerine göre melekleri işte sıralamışlar. Biz keri biliyor diyoruz. Mesela onlar çerif diyor. Ondan sonra Archangel diyor, böyle en baş melek, yani bir melek. Bizde de var, onlarda da var. İnsanın bütün gelişimi arkadaşlar ilahi alemle, metafizik alemle, Allah metafiziği ilahi anlamda kullanıyor. İlişkilendirilerek açıklanmış. Yani insan nasıl var olurken, gelişirken, sevgilirken, büyürken, ilahi hidayet ile buna gerçekleşmek değil, işte akıl yetmesi de, yani entelektüel gelişimi de ilişkilendirilmiş ilahi alemle. İşte burada insana baktığımızda insanın bir bedensel yönü var, bir de akbeden yönü var. Bedensel yönü bunun temeli nedir? Yediklerimiz, eşitlerimiz, gıdalar, besinler. Onlarla biz insan oluyoruz. Bedenimiz daha doğrusu onlarla bir şekilleniyor, ortaya çıkıyor. Peki insanın akıl yönünün ilkesi nedir? Filozoflar bu soruyu sormuşlar ve nefs olduğunu, yani insanla manevi bir hakikat olarak nefsin, aklın temeli olduğunu söylemişler. Peki o halde insanda bu varsa, nefs, niçin çocukken değil de belli bir rüşt çağına, kemal çağına ulaştıktan sonra insan akledebilmektedir? Bunun sebebi olarak da işte filozoflar tıpkı insanın yazı yazmayı öğrenmesi gibi akletmenin de belli bir süreç sonrasında gerçekleştiğini, öğrenildiğini söylemişler. Ve bu anlamda çeşitli akıllardan çeşitli akıllardan bahsetmişlerdir. İlk akıl, bir kuvve akıldır. Yani insan nefs sahibi bir varlık olmak hasebiyle bir kuvve akledicidir. Bir kuvve aklediciye aynı zamanda heyrani akıl yahut maddi akıl adı da verilmiştir. Yani insan bunu potansiyel olarak buna sahiptir, akledebilir. İşte buna yazı yazmayı örnek vermişlerdi demiştik. Çocuklar yazı yazmak için diyelim parmaklarının kas gücü, psikomotor gücü gerçekleşmiş ama henüz yazı yazmayı öğrenmemiş. O kalemi tutabilecek seviyedeki çocuğa o duruma filozoflar işte bir kuvve akıl adını vermişler ya bir kuvve yazıcı adını vermişler arkadaşlar. İkinci aşamada işte bir fiil akıl haline gelme nasıl gerçekleşiyor? Şu kuralın ilkeyi Aristo'dan almış, kabul etmişler. Hiçbir bir kuvve şeyi kendi başına bir fiil var olamaz. Yani var olmak için bir kuvvenin kendisi dışında bir fiil bir varlığa ihtiyacı vardır. Biz kendimiz değil mi? Şu andaki varlığımız bir fiil varlık. Ama 25 yıl önce siz, 41-42 yıl önce ben yoktuk. Bu şu andaki varlığımız bir fiil, onu bir kuvve saydığımızda biz kendi kendimize var olamayız. Anne babamız sayesinde biz var olduk. Dolayısıyla hiçbir bir fiil, pardon, bir kuvve varlık, bir fiil varlık haline gelemiyorsa kendi başına bu akletmeyle ilgili olarak da geçerlidir demişler. Ve bunu da sağlayan faal akıldır demişler. El-akl-ül fa'al. Faal akıl. Dini gelenekte filozoflar bunu Cebrail ile özdeşleştirmişler. Niçin? Çünkü Cebrail vahiy veriyor değil mi peygamberlere? Bilgi veriyor. Peygamberlere bilgi veriyor. İşte diyelim ki diğer insanlara ilham veriyor, keşif veriyor. Ve diğer bütün insanlara da, yani ilham ve vahiy alan insanların dışındakilere de bilgi kaynağımız bizim, sezgilerimizin ve bilgilerimizin kaynağı. Biz insanlar çok sıkıldığımız. Ne kadar var? Sizin kalsın. Gerçek yapıya devam edelim. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.